ที่อยู่ที่นี่ก็คงรู้นะว่าที่นี่เนี่ยคือวัดป่าสุขโตคงไม่มีใครที่ไม่รู้จักชื่อวัดนี้แต่ที่จริงเนี่ยวัดป่าสุขโตนะเป็นชื่อที่มาทีหลังนะชื่อแรกสุดเนี่ยชื่อว่าวัดเอราวัณวัดเอราวัณนี่หลวงพ่อบุญธรรมท่านตั้งขึ้นหลวงพ่อบุญธรรมเป็นผู้ที่มาบุกเบิกก่อตั้งที่นี่ขึ้นมาเริ่มจากการเป็นสำนักสงฆ์ตอนหลังหลวงพ่อคำเขียนมารับช่วงต่อท่านก็เปลี่ยนชื่อนะมาเป็นวัดป่าสุขโตเพราะว่าสุขโตนี่เป็นคำที่มีความหมายดีมากนะเป็นถือว่าเป็นคุณนามอันหนึ่งของพระพุทธเจ้านะเราเรียกว่าพุทธคุณ1 ใน 9พุทธคุณก็คือสุขโตก็คือไปแล้วด้วยดีไปแล้วด้วยดีคือว่าไปสู่ภาวะที่พ้นทุกข์ก็คือนิพพานนั่นเองอันนี้ความหมายก็ถือว่าตรงกับนะจุดมุ่งหมายของความเป็นชาวพุทธของเราเอราวัณเนี่ยนะยังไปไม่ถึงนิพพานนะเอราวัณนี่ก็เป็นชื่อที่เชื่อมโยงกับพระอินทร์นะพระอินทร์นี่ก็ยังถึงแม้อยู่ในสวรรค์นะแต่ว่าก็ยังวนเวียนอยู่ในสังสารวัฏถ้าพวกเราเมื่อมาปฏิบัติธรรมแล้วก็คงจะไม่ได้แค่หวังไปสู่สวรรค์หรือว่าภพภูมิที่สูงขึ้นนะถ้าเมื่อจะปฏิบัติทั้งทีก็ควรจะมุ่งไปสู่เพราะว่าที่เนื้อภพภูมิทั้งหลายก็คือพระนิพพานนั่นเองอย่างที่หลวงพ่อเขียนตั้งสุขโตนี่ก็ถือว่าเป็นหลักชัยนะเป็นจุดมุ่งหมายของพวกเราชาวพุทธเป็นการเตือนใจให้เราอย่าลืมนะพระนิพพานนั่นจะเพียงแค่ไปสวรรค์นี่มันไม่พอนะต้องไปให้มากกว่านั้นนั่นก็คือภาวะที่พ้นทุกข์พ้นจากสังสารวัฏแต่ว่าชื่อเอราวัณนี่ก็ยังเป็นชื่อทางการนะของที่นี่ถ้าเวลาติดต่อทางราชการเนี่ยก็ต้องใช้ชื่อนะวัดเอราวัณแต่ว่าเวลาใช้คำว่าเอราวัณเนี่ยคนก็ไม่ค่อยรู้จักหรอกต้องวงเล็บเลยว่าป่าสุขโตนะเพราะว่าป่าสุขโตนี้นะเป็นที่รู้จักกว้างขวางกว่าแต่ว่านอกจากเอราวัณแล้วป่าสุขโตแล้วนะยังมีชื่อหนึ่งนะที่ตามมาทีหลังเป็นชื่อรองนะก็คือสถาบันสติปัฏฐานสถาบันสติปัฏฐานนี่ก็จะว่าเป็นชื่อของป่าสุขโตทีเดียวนักก็ยังไม่ถูกนะเรียกเป็นชื่อรองดีกว่าหรือว่าเป็นชื่อที่แสดงถึงบทบาทหรือจุดหมายนะเฉพาะกิจก็ได้นะของที่นี่ก็คือว่ามุ่งที่จะเสริมสร้างสติให้เกิดขึ้นกับพวกเราโดยสายหลักสติปัฏฐานคำว่าสถาบันเนี่ยมันเวลาได้ยินเราก็นึกถึงภาพองค์กรอาคารนะที่มีอาคารที่มีผู้คนมากมายเป็นลักษณะของสถาบันนะเช่นสถาบันมะเร็งสถาบันประสาทสถาบันโรคทรวงอกอะไรทั้งนองเนี่ยนะสถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์เราจะนึกภาพของตึกของอาคารที่มีผู้คนมากมายทำงานแต่สถาบันที่พูดถึงนะมันหมายถึงว่าการทำหน้าที่สถาปนาสถาบันกับสถาปนานี่มันอันเดียวกันนะสถาบันสติปัฏฐานคือว่าก็คือการบ่งบอกถึงจุดหมายของที่นี่ในการสถาปนาหรือว่าสร้างสติให้เกิดขึ้นกับพวกเราโดยสายหลักสติปัฏฐาน ฉะนั้นพวกเราเมื่อมาที่นี่แล้วเนี่ยนะก็อย่าลืมนะชื่อนี้หรือว่าจุดมุ่งหมายนี้ของที่นี่เมื่อเรามาที่นี่แล้วก็ถือว่าเราเป็นสมาชิกสถาบันสติปัฏฐานเมื่อเราเป็นสมาชิกสถาบันสติปัฏฐานเราก็ต้องนะช่วยกันสร้างสติให้เกิดขึ้นไม่ใช่กับใครนะกับตัวเราเองก่อนที่จะไปสร้างสติให้ใครนะเราต้องสร้างสติให้กับตัวเราเองก่อนสถาบันส่วนใหญ่นี่นะเป็นการไปทำให้ผู้อื่นนะสถาบันมะเร็งเนี่ยก็ทำหน้าที่รักษาโรคมะเร็งหรือว่าวิจัยโรคมะเร็งเพื่อประโยชน์แก่ผู้ที่เจ็บป่วยด้วยโรคนี้แต่ว่าสถาบันสติปัฏฐานนี่เราไม่ได้ทำให้กับใครเราเริ่มต้นที่ทำกับตัวเราเองก่อนก็คือว่าทำให้มีผูกฟังให้มีสติมากขึ้นอันนี้อย่างที่บอกไว้แล้วว่าการสร้างสติเนี่ยเราก็ต้องอาศัยหลักสติปัฏฐานสติปัฏฐานก็มี4ประการนะแล้วพวกเราที่อยู่นี่ก็คงจะได้เคยสวดนะมหาสติปัฏฐานสูตรหรือว่าอริยมรรคมีองค์8ที่ว่าด้วยสัมมาสติสติปัฏฐาน4ก็มีนะกายานุปัสสนาสติปัฏฐานเวทนานุปัสสนาสติปัฏฐานจิตานุปัสสนาสติปัฏฐานแล้วก็ธัมมานุปัสสนาสติปัฏฐานก็คือผู้ให้คือว่าพิจารณาหรือรู้กายรู้เวทนารู้จิตรู้ธรรมนะแล้วก็บางทีก็พูดย่อๆว่ารู้กายรู้ใจเพราะเวทนากับจิตก็มารวมกันส่วนธรรมานุปัสสนาสติปัฏฐานเนี่ยไม่ว่าจะเป็นอริยสัจ4ขันธ์5นิพพาน5อัตตา12โพชฌงค์7นะทั้งหมดเนี่ยที่อยู่ในธรรมานุปัสสนาสติปัฏฐานนี้ก็ล้วนแล้วแต่เป็นเรื่องของใจเป็นส่วนใหญ่นะถ้าไม่นับรูปขันธ์ซึ่งอยู่ในขันธ์5แล้วส่วนใหญ่ก็ทั้งเกือบทั้งหมดก็เป็นเรื่องของใจทั้งนั้นเพราะนั้นเนี่ยสติปัฏฐาน4ก็สรุปสั้นๆก็คือว่าให้เรามารู้กายรู้ใจตามที่เป็นจริงในการปฏิบัติเราก็ต้องเริ่มต้นด้วยกายวิปัสสนาสติปัฏฐานซึ่งถ้าเราพิจารณารายละเอียดนะของกายวิปัสสนาสติปัฏฐานเนี่ยเราก็จะพบว่ามันมีส่วนที่พูดถึงเรื่องของอิริยาบถหรือเครื่องของการเคลื่อนไหวกายนี่ค่อนข้างเยอะนะไม่ว่าจะในบทที่เรียกว่าอริยปัฏฐปัพพะหรือว่าสัมปชัญญะปัพพะนะก็คือว่าเมื่อยืนก็รู้ว่ายืนเมื่อเดินก็รู้ว่าเดินเมื่อนั่งก็รู้ว่านั่งเมื่อนอนก็รู้ว่านอนหรือว่าในสติในสัมปชัญญะปัพพะนี่ก็พูดถึงว่านะเมื่อให้ทำความสึกตัวเมื่อเดินไปข้างหน้าถอยไปข้างหลังเมื่อเหลียวเมื่อมองไปข้างหน้าเมื่อเหลียวซ้ายเหลียวขวาเมื่อทรงเมื่อคู่เหยียดเคลื่อนไหวนะทรงบาทจีวรสังคตินะหรือว่าเมื่อกินดื่มเคี้ยวยืนเดินนั่งหลับตื่นนิ่งนะทั้งหมดนี้เนี่ยมันล้วนแล้วแต่เป็นการเรียกรวมๆว่าเป็นการเคลื่อนไหวนะเป็นการเคลื่อนไหวของกายนะซึ่งถ้าเราไม่รู้จักนะการเจริญสติในส่วนนี้เนี่ยเราทำอะไรไปแล้วก็ไม่รู้ตัวไม่รู้ว่ากำลังยืนไม่รู้ว่ากำลังเดินบางคนอาจจะไม่รู้ว่ากำลังนั่งอยู่ด้วยซ้ำเพราะว่าใจลอยนะในการปฏิบัติที่หลวงพ่อเทียนหลวงพ่อคำเคียนและครูบาอาจารย์ที่นี่แนะนำนี่นะมันก็เริ่มต้นด้วยการยกมือเคลื่อนไหวหรือว่าสร้างจังหวะหรือการเดินจงกรมอันนี้ก็ล้วนแต่เป็นการให้มีสติรู้ ในการเคลื่อนไหวของกายนะซึ่งเป็นส่วนสำคัญในเป็นปัสสนาสติปัฏฐานการเคลื่อนไหวของกายก็มีหลายอย่างนะที่เราทำเป็นรูปแบบนี่ก็เป็นส่วนหนึ่งนะแต่ว่านอกจากการสร้างจังหวะการเดินจงกรมแล้วนะเราก็ยังมีอิริยาบถอื่นนะล้างหน้าถูฟันอาบน้ำทำครัวกวาดบ้านซักผ้านะพวกนี้เนี่ยล้วนแต่เป็นอิริยาบถมีการเคลื่อนไหวของกายนะเป็นจุดเด่นนะอันนี้ก็เป็นสิ่งที่เราควรจะมีสติกำหนดรู้หรือว่ารับรู้ด้วยส่วนอีก3ข้อที่เหลือเนี่ยนะส่วนใหญ่แล้วเนี่ยมันไม่ใช่เกิดขึ้นจากการเคลื่อนไหวของกายเท่าไหร่จะเรียกว่าเป็นการเคลื่อนไหวของใจก็ได้หรือว่าเป็นอาการของใจนะเมื่อเกิดผัสสะขึ้นมา เวทนาก็ดีนะไม่ว่าจะเป็นสุขหรือทุกข์ก็เกิดขึ้นเมื่อมีผัสสะนะตาเห็นรูปหูได้ยินเสียงเกิดความชอบเกิดความชังนะอันนี้ก็ทำให้ก่อนที่จะเกิดความชอบเกิดความชังก็เกิดสุขโคเวทนาทุกขเวทนาก่อนจะเป็นเสียงดังจะเป็นงูจะเป็นยุงมากัดหรือกวนนะมันก็เกิดเวทนาขึ้นมามีลมพัดเย็นสบายก็เกิดสุขเวทนาขึ้นมาและไล่ๆกับสุขเวทนาหรือทุกขเวทนาก็คือความชอบความชังนะอันนี้ก็เราเป็นส่วนของจิตเป็นอาการของจิตมีความพอใจมีความไม่พอใจมีความชอบมีความไม่ชอบนะถ้าพูดถึงนิวรณ์เนี่ยก็คือนะเกิดกามราคะหรือว่าเกิดพยาบาทนะถ้าชอบนี่ก็เกิดกามราคะหรือเกิดกามฉันทะขึ้นมาถ้าไม่ชอบขัดเคืองใจก็เกิดพยาบาทขึ้นมาตรงนี้แหละก็เป็นส่วนที่ต้องรู้ทันนะในฝ่ายจิตตานุปัสสนาสติปัฏฐานพวกเราที่ปฏิบัติธรรมก็รู้อยู่แล้วว่ากามฉันทะหรือพยาบาทนี่ก็เป็นนิวรณ์ตัวสำคัญ2ใน5ประการที่รบกวนพวกเราอยู่เป็นประจำ แต่ปกติแล้วถ้าเราหากว่าเราปฏิบัติด้วยการเคลื่อนไหวเช่นยกมือสร้างจังหวะเดินจงกรมนะถ้าเราทำทั้งวันหรือว่าทำติดต่อกันหลายวันเนี่ยเราจะพบว่ามันจะมีอารมณ์หลายอย่างเกิดขึ้นเช่นความง่วงเหงาหาวนอนนะความฟุ้งซ่านนะนักปฏิบัตินะที่มาฝึกใหม่ๆเนี่ยเพียงแค่อาจจะ30นาทีแรกเท่านั้นนะก็เริ่มง่วงแล้วนะเรียกว่าถินมิทะถ้าทำไปสักหน่อยก็เกิดความฟุ้งนะบางคนก็บ่นว่าทำไมเวลาปฏิบัติมันถึงฟุ้งเหลือเกินก็เวลาไม่มาปฏิบัตินะเวลาอยู่บ้านไม่เห็นฟุ้งขนาดนี้เลยอันนี้ก็ธรรมดานะเพราะว่าพอจิตมันเบื่อแล้วเนี่ยจิตมันเวลาเราเดินตรงกลมกลับไปกลับมาเวลาสร้างจังหวะนะจังหวะก็มีไม่กี่จังหวะกลับไปกลับมาจิตมันเบื่อนะจิตมันเบื่อปกติจิตของพวกเราเนี่ยมันชอบเสพผัสสะใหม่ๆนะจะเป็นเสียงเพลงนะจะเป็นอาหารหรือว่าได้พูดได้คุยกับใครเราอยู่ที่ทำงานเนี่ยมันจะมีภาษาใหม่ๆเข้ามากระทบตลอดเวลาข้อมูลข่าวสารทาง LINE ทาง Facebook ทางวิทยุโทรทัศน์เวลาทำงานทำการก็มีภาษาเข้ามากระทบเกิดภาษาขึ้นมาอยู่บ่อยๆ หลายคนบอกว่าโอ้ยมันไม่สงบเลยนะเวลาอยู่ที่ทำงานเวลาอยู่บ้านอยากจะหาความสงบมาวัดก็หวังความสงบแต่ปรากฏว่าจิตมันกลับไม่ชอบนะเพราะมันสงบเกินไปจิตมันจะรู้สึกว่าน่าเบื่อและสิ่งที่ทำให้จิตเนี่ยตื่นตัวขึ้นมาก็คือหาเรื่องคิดตรงนี้แหละที่ความฟุ้งซ่านจะเกิดขึ้นความฟุ้งซ่านเกิดขึ้นเพราะจิตมันเบื่อหน่ายกับการสร้างจังหวะการเดินจงกรมหรือว่าการอยู่ในสถานที่เดิมๆปกติถ้าเจอแบบนี้เนี่ยมันก็จิตมันก็จะพยายามผลักดันให้เราไปหาเรื่องพูดคุยกับผู้คนถ้าอยู่บ้านก็เปิดเพลงฟังเปิดโทรทัศน์ดูหรือว่าเปิดคอมพิวเตอร์เพื่อมีสิ่งเร้าสิ่งกระตุ้นให้มันเกิดความตื่นตัวทั้งนั้นที่บอกว่าไม่ชอบกับสถานบรรยากาศแบบนี้เพราะมันวุ่นวายแต่พอมาอยู่วัดนะอยู่ในที่เงียบๆเนี่ยก็กลับไม่ชอบอีกนะจิตมันโหยหาดิ้นรนอยากจะกลับไปเสพรับอารมณ์ใหม่ๆนะคราวนี้พอไปไม่ได้เนี่ยเพราะว่าอยู่วัดนะเพราะว่าต้องอยู่ในลานจงกรมสร้างจังหวะนะไปเสพทางตาไม่ได้ไปเสพทางหูไม่ได้ไปเสพทางปากเช่นไปหาของกินอย่างที่เคยทำกินจุกกินจิกก็ทำไม่ได้นะไปเสพทางกายก็ไม่ได้นะก็เลยมีทางเดียวคือเสพทางจิตนะหาเรื่องคิดนะจิตมันจะมีเรื่องคิดสารพัดนะนะอันนี้แหละคือเหตุผลทำไมเวลาไม่ปฏิบัตินี่ไม่ฟุ้งซ่านเลยนะแต่พอปฏิบัติมันฟุ้งซ่านเหลือเกินมันเป็นทางออกของจิตนะที่ต้องการหาสิ่งเสพเพราะนั่นคืออาหารของมันจะว่าไปมันก็เป็นลักษณะการเสพติดนะผัสสะที่พวกเราเป็นโดยไม่รู้ตัวพวกเราอยู่ในโลกที่มันเต็มไปด้วยสิ่งเราเต็มด้วยผัสสะมากมายทางตาหูจมูกลิ้นกายใจด้วยนะพอเราออกมาอยู่ที่นี่เนี่ยมันยังมีความโหยหามันมีอาการเสพติดเมื่อคนที่ติดบุหรี่ติดกาแฟติดเหล้านะพอไม่ได้เสพเข้าเนี่ยมันก็มีอาการกระสับกระส่ายกระวนกระวายแล้วพวกเราเวลามาปฏิบัติใหม่ๆมันจะมีอาการแบบนั้นอันนี้เรียกว่าเป็นเพราะเราเสพติดผัสสะพอไม่ได้เสพอย่างเต็มที่เท่าที่เคยเหมือนเคยก็จะเกิดเพราะอาการลงแดงเรียกว่าลงแดงทางผัสสะก็จะเกิดความฟุ้งซ่านขึ้นมาสารพัดเลยอันนี้ก็เป็นนิวรณ์ตัวหนึ่งนะเรียกว่าอุทธัจจะกุกกุจจะความฟุ้งซ่านนะความกระวนกระวายพอฟุ้งซ่านแล้วก็เกิดความร้อนใจพอกระวนกระวายแล้วเกิดความกุ้มใจตามมาก็เลยเรียกคู่กันว่าอุทธัจจะกุกกุจจะทำไปมันไม่ใช่มีแค่ฉินทมิทะความง่วงความเบื่อความเซ็งมันไม่ได้มีแค่ความฟุ้งซ่านนะมันก็เกิดความสงสัยขึ้นมาว่ากูมาทำอะไรเนี่ยนะอันนี้เรียกว่าเกิดวิจิกิจฉาขึ้นมาแล้วกิเลสก็จะตั้งข้อสงสัยให้เราเนี่ยเกิดความคลางแคลงไม่มั่นใจว่ามาทำอะไรหรือทำแล้วจะได้ผลหรือไม่บางทีทำแค่2วันเท่านั้นก็เกิดความไม่มั่นใจแล้วว่าเรามาทำถูกวิธีหรือเปล่าหรือว่าเกิดความลังเลสงสัยว่าทำแล้วไม่เห็นได้อะไรเลยนะอยู่บ้านดีกว่าตั้งใจว่าจะมา7วันมันพอมาได้แค่2วันนะมันก็มีเสียงร่ำร้องอยากกลับบ้านแล้วแต่ว่าจะกลับบ้านนะเพื่อไปเที่ยวไปสนุกมันก็ทำได้ไม่เต็มความก็เลยปรุงแต่งความลังเลสงสัยขึ้นมาว่าเนี่ยนะทำไปแล้วไม่ได้อะไรเลยนะทำสองวันแล้วยังไม่ได้อะไรเลยจริงๆสองวันนี้มันนิดเดียวนะแต่ว่าไอ้ความลังเลสงสัยมันจะโผล่ขึ้นมาเพื่อรบกวนสมกับคำว่านิวรณ์เพราะนิวรณ์นี่ก็หมายถึง อุปสรรคนะขัดขวางการทำความดีเรากำลังทำความดีนะ ม่ใช่แค่ทานศีลแต่เป็นความดีในระดับภาวนาแต่ว่ามันก็จะมีนิวรณ์มารบกวนในเวลาเราสร้างจังหวะเดินจงกรมหรือว่าเราพยายามมีสติอยู่กับความอยู่ให้มีสติรู้สึกตัวการเคลื่อนไหวเนี่ยมันจะมีนิวรณ์สามตัวใหญ่เนี่ยมารบกวนมากความง่วงนะทีนิมิตะความฟุ้งซ่านอุทจักกุกุจจะแล้วก็ความลังเลสงสัยวิจิกิจฉานะส่วนอีก2ตัวเนี่ยนะพยาบาทหรือว่ากามฉันทะเนี่ยนะมันจะมักจะเกิดขึ้นนะกับการที่เวลาเราเกิดผัสสะขึ้นมาเช่นเวลาเราสมมติว่าเราปฏิบัติครบกำหนดแล้ว3วัน5วันเรากลับไปเพียงแค่เราจับวัดเนี่ยไปถึงแก้งครอบอย่างชัยภูมิเนี่ยก็เกิดผัสสะขึ้นมาแล้วบางคนก็เกิดความเกิดความอยากกินโน่นอยากกินนี่นะอันนี้เรียกว่าเกิดกามฉันทะเกิดกามราคะขึ้นมาหรือว่าเกิดความหงุดหงิดขัดเคืองใจนะแดดร้อนเสียงดังนะยิ่งพอไปที่บ้านนะไอ้สองตัวนี้มันก็จะมารุมเร้าเยอะทีเดียวนะหนังก็ดีโทรทัศน์ก็ดีนะคอมพิวเตอร์อินเทอร์เน็ตโซเชียลมีเดียสามารถกระตุ้นกามราคะกามฉันทะได้ง่ายแต่พอไปเสพหรือไปเกิดผัสสะขึ้นมาจากกับสิ่งเหล่านี้ก็บางทีก็เกิดพยาบาทเกิดความขัดเคืองใจขึ้นมาแทนที่เกิดความไม่พอใจนี่การปฏิบัติธรรมการเจริญสติเนี่ยถ้าจะว่าไปแล้วเนี่ยมันจะมีอยู่2ส่วนใหญ่ๆนะคือส่วนเคลื่อนไหวนะส่วนเคลื่อนไหวทางกายนะแล้วก็ส่วนที่ไปเปิดรับผัสสะต่างๆไอ้ตอนอยู่วัดเนี่ยนะแล้วถ้าเราปฏิบัติเนี่ยมันจะเด่นตรงส่วนแรกนะก็คือการเคลื่อนไหวนะซึ่งก็จะทำให้เราเกิดนิวรณ์นะ3ตัวแรกอย่างที่พูดนะแต่พอเราออกไปข้างนอกออกไปนอกวัดนะยิ่งถ้าเราไม่เจริญสติด้วยแล้วเนี่ยนะมันก็จะเจอไอ้นิวรณ์สองตัวหลังนะกามฉันทะแล้วก็พยาบาทมันรอเราอยู่นะทั้งเวลาเราปฏิบัติในรูปแบบแล้วก็เวลาเราออกไปใช้ชีวิตในโลกกว้างนะใช้กลับไปสู่ชีวิตประจำวันกลับไปสู่การทำงานนักปฏิบัตินี่ก็ต้องนะก็ต้องฉลาดในการรับมือนะกับนิวรณ์ทั้งสองส่วนอย่างเช่นเวลาสร้างจังหวะเวลาเดินจงกรมนะก็อย่าไปพ่ายแพ้ให้กับความง่วงเหงานอนความเบื่อความฟุ้งซ่านหรือว่าความระเวสงสัยแล้วเวลาขณะเดียวกันนะเวลาออกไปเจอผู้คนนะออกจากลานจงกรมนะลุกจากอาสนะไปเจอผู้คนไม่ว่าในวัดหรือว่าออกไปนอกวัดหรือว่ากลับบ้านหรือไปที่ทำงานนะมันก็จะเจอสองตัวนักปฏิบัติธรรมที่ฉลาดนี่จะต้องรู้จักทั้งสติปัฏฐานทั้งสี่ประการนะถ้าว่าเราเจริญสติปัฏฐานเรื่องแต่มีกายานุปัสสนานะมีสติรู้ทันรับรู้การเคลื่อนไหวของกายนะมันก็ทำให้เราไม่หลงจมอยู่ในอำนาจของนิวรณ์นะความง่วงความฟุ้งซ่านแล้วก็ความเมื่อยสงสัยแต่ใครๆก็ต้องมันนะตามดูรู้ใจด้วยรู้เวทนารู้จิตนะไอ้ตรงนี้สำคัญมากนะมันจะที่จริงมันก็ต้องใช้แหละในเวลาเดินจงกรมเวลาสร้างจังหวะเพราะว่าไอ้ตัวกามราคะตัวพยาบาทนี่มันก็มารบกวนเหมือนกันนะเวลาที่สร้างจังหวะเวลาเดินจงกรมแต่มันจะไม่เด่นไม่ชัดเหมือนกับเวลาที่เราออกไปเจอผู้คนออกไปกลับไปสู่การทำงานกลับไปใช้ชีวิตนะในโลกกว้าง มันจะเจอสิ่งที่กระตุ้นให้ชอบให้ชังนะให้อยากได้ไขว่คว้าแล้วก็เกิดอาการปฏิเสธกลับดันผักใสไอ้ตรงนี้มันจะเด่นชัดเวลาไปสู่โลกกว้างเนี่ยความง่วงนะไม่ค่อยมีหรอกกลับไปที่ทำงานกลับไปที่บ้านความง่วงอย่างที่เกิดขึ้นเวลาเราปฏิบัติที่นี่ไม่ค่อยมีหรอกมันมีแต่ตื่นนะตื่นจะนอนไม่หลับนะไอ้ความฟุ้งซ่านก็อาจจะไม่มากเหมือนกับตอนที่อยู่ปฏิบัติในวัดนะยิ่งความอะไรสงสัยแล้วไม่มีเลยนะแต่ว่ามันจะมีตัวนี่แหละนะตัวกามฉันทะกับตัวพยาบาทนี่แหละซึ่งถ้าเรารู้จักดูเวทนาดูจิตนะมันก็สามารถที่ทำให้เราเนี่ยไม่ถูกครอบงำด้วยนิวรณ์สองตัวนี้ได้นักปฏิบัตินี่ต้องฉลาดนะทั้งการปฏิบัติในภาคที่เป็นการเคลื่อนไหวกายและในภาคที่ไปเจอผัสสะต่างๆจริงๆมันก็แยกไม่ได้แยกกันเด็ดขาดนะว่าไอ้สองภาคนี้ไม่ใช่มันจะแยกกันเด็ดขาดไอ้ภาคการเคลื่อนไหวนะโดยเฉพาะการเคลื่อนไหวในรูปแบบเนี่ยมันก็ต้องเกิดผัสสะอยู่แล้วนะเดินจงกรมสร้างจังหวะก็อาจจะได้ยินเสียงพูดคุยของคนที่อยู่ข้างๆซึ่งทำให้เกิดความไม่พอใจว่าทำไมเราปฏิบัติเขาไม่ปฏิบัติหรือว่ากำลังเดินจงกรมนะกำลังติดอารมณ์ก็มีเสียงดังนะจากหมู่บ้านนะใกล้วัดเสียงรถยนต์เสียงก่อสร้างทำให้เกิดความหงุดหงิดเกิดความไม่พอใจหรือว่าเดินจงกรมดีๆก็ได้กลิ่นอาหารจากโรงครัวนะเกิดความอยากนะมันก็ต้องไม่เพียงแต่เราจะรู้กายเลยนะต้องรู้ทันเวทนาและจิตนะเมื่อมันเกิดผัสสะด้วยเพราะว่าเมื่อเกิดผัสสะนี่เรายังคงทราบอยู่แล้วว่ามันเกิดผัสสะก็เกิดเวทนาเกิดตัณหาถ้าไม่มีสติมันก็ต่ออุปทานโน่นเราต้องฉลาดนะฉลาดทั้งการปฏิบัติทั้งสองภาคนะภาคเคลื่อนไหวก็ให้รู้กายนะภาคเวลาภาคที่เกิดผัสสะขึ้นมาก็ให้รู้เวทนารู้จิตนะการปฏิบัติบางทีมันในบางที่บางแห่งก็แยกกัน2ส่วนนะหรือว่ามันจะเด่นไปคนละแง่ถ้าใครต้องการปฏิบัติแบบนะแบบเข้มข้นที่มีทั้งสองภาคนี้นะอยากจะชวนไปนะชวนไปเดินธรรมยาตราเพราะธรรมยาตราเนี่ยนะมันมีทั้งการเดินนะเดินทั้งวันเลยนะก็ได้เจริญฝึกสติกายวิปัสสนาด้วยนะเดินก็รู้ว่าเดินนะอันนี้ได้ฝึกนะได้ฝึกได้เต็มที่เลยแต่ว่ามันไม่ใช่มีแค่นั้นมันเกิดผัสสะขึ้นมามากมายเจอแดดร้อนเจอลมหนาวนะบางทีเจอฝุ่นแล้วก็อาจจะเท้านี่ก็อาจจะเจอหินเจอกรวดมันก็ทิ่มเอาถึงแม้ว่าจะใส่รองเท้ามันก็ยังทิ่มเอาได้นะก็เกิดผัสสะขึ้นมาแล้วแต่เป็นผัสสะที่สามารถจะกระตุ้นให้เกิดปฏิฆะหรือพยาบาทได้ทั้งนั้นคือทำให้เกิดความไม่พอใจทำให้เกิดทุกขเวทนาขึ้นจะหาโอกาสที่เราจะได้ฝึกทั้งสองส่วนเนี่ยยากนะธรรมยาตราเนี่ยมันเป็นโอกาสที่ทำให้เราได้ฝึกทั้งสองอย่างแบบเข้มข้นเลยฝึกทั้งกายวิปัสสนาว่าเวลาเดินก็ให้รู้ว่าเดินนะเดินเวลาเกิดผัสสะขึ้นมานะไม่ว่าจากแดดร้อนจากลมเย็นนะจากกลัวจากหินจากเสียงของผู้คนนะก็มีสติรู้ทันท่านที่หลวงพ่อท่านจัดให้มีนิเริ่มให้จัดให้มีธรรมยาตราเนี่ยก็ท่านก็มุ่งจะให้เกิดทั้งประโยชน์ตนและประโยชน์ท่านนะประโยชน์ท่านก็คือรณรงค์เรื่องสิ่งแวดล้อมแต่ว่าส่วนที่เป็นประโยชน์ตนก็เข้มข้นพอสมควรเวลาเราปฏิบัติธรรมและใจสงบเนี่ยในวัดนะหรือว่าในห้องในป่าเนี่ยมันไม่ยากแต่ถ้าเราจะสามารถรักษาใจให้สงบได้ท่ามกลางผู้คนที่เดินกันเป็นร้อยหรือว่าท่ามกลางอากาศร้อนหรือว่าทางที่ไกลฝุ่นก็เยอะเนี่ย อันนี้มันท้าทายกว่าเดินทำใจสงบนะในป่านี่ไม่ยากที่จริงมันก็ยากนะสำหรับผู้ฝึกใหม่แต่ว่าไอ้ที่ยากกว่าคือว่าทำใจสงบได้ท่ามกลางอากาศร้อนนะอันนี้มันสำหรับที่ผู้คนที่เป็นนักปฏิบัติที่ต้องการที่จะฝึกตนให้เข้มข้นเนี่ยธรรมยาตรานี่เป็นแบบฝึกหัดที่ท้าทายนะความสามารถนะของนักเจริญสติมากทำยังไงแดดมันร้อนแต่กายนะแต่ว่าใจสงบเย็นนะทำยังไงเหนื่อยแต่กายนะใจเบิกบานไอ้เดินธรรมยาตรานี่ไม่เหนื่อยกายเนี่ยเป็นไปไม่ได้นะถ้าเดินจริงๆมันเหนื่อยกายกันทั้งนั้นแหละแต่ทำไงเหนื่อยกายแล้วใจไม่เหนื่อยด้วยนะทำยังไงเหนื่อยแต่กายแต่ว่ามันก็เป็นสักแต่ว่าทุกขเวทนามันก็สักแต่ว่าเป็นรูปทุกข์นะแต่ว่านามไม่ทุกข์ด้วยนะคือใจไม่ทุกข์ในการที่เรารักษาใจให้สงบได้ในห้องแอร์อันนี้เนี่ยมันไม่ค่อยยากเท่าไหร่แต่ถ้าว่าแดดเปรี้ยงๆนะอากาศร้อนอ้าวแต่ใจสงบได้นี่อันนี้มันเป็นเรื่องที่ยากกว่าแต่มันก็ทำได้นะถ้าว่าเรามีสติไวที่จะรู้ทันเวทนาแล้วก็รู้ทันปฏิฆะหรือพยาบาทที่เกิดขึ้นแล้วเวลาเกิดผัสสะขึ้นมาเนี่ยมันเกิดทุกขเวทนาทางกายทำยังไงนะถึงไม่ให้เกิดทุกขเวทนาทางใจอันนี้มันเป็นการบ้านที่สำคัญสำหรับปฏิบัตินะเพราะว่าเวลาเราเจ็บป่วยนะซึ่งเป็นธรรมดาอย่างที่เราสวดเมื่อสักครู่เนี่ยเรามีความเจ็บไข้เป็นธรรมดาจะล่วงพ้นความเจ็บไข้ไปไม่ได้นะความเจ็บไข้นี่มันเกิดขึ้นกับเราหรือมันรอเราอยู่แต่ทำอย่างไรนะป่วยแต่กายนะใจไม่ป่วยมันทำได้นะแต่ว่ามันไม่ใช่ว่าจะเกิดขึ้นโดยอัตโนมัติมันต้องเกิดจากการปฏิบัติเกิดจากการฝึกสตินะให้รู้กายรู้เวทนารู้จิตนะเอาแค่3ตัวนี้ก่อนก็พอนะไม่ต้องไปรู้ธรรมแล้วเราจะฝึกจากอะไรนะถ้าเราฝึกตอนป่วยก็ดีเหมือนกันนะเพราะว่าการเวลาเราป่วยเนี่ยมันก็เป็นโอกาสที่ให้เราได้ปฏิบัติธรรมได้แต่ว่าถ้าป่วยหนักนะบางทีสติเอาไม่อยู่นะเราก็ต้องฝึกจากทุกขเวทนาที่มันเบาๆเบาๆก่อนนะฝึกจากทุกขเวทนาที่เกิดขึ้นในชีวิตประจำวันนะเวลายุงกัดเกิดทุกข์กับกายทำยังไงใจไม่ทุกข์หรือว่าถ้าเราต้องการฝึกให้มันเข้มข้นนี่ไอการทุดงเนี่ยก็เป็นโอกาสหนึ่งนะที่สามารถจะฝึกได้ให้เราเรียนรู้การเจริญสติตอนที่เดินนะก็รู้กายไปนะแต่พอใจมันบ่นใจมันตีโพยตีพายโอดโรยเพราะว่าทางไกลเพราะว่าแดดร้อนนะเราก็มีสติรู้หลายคนเนี่ยเขาก็ได้ฝึกนะแบบนี้แหละจากธรรมยาตราเวลาคนเราเนี่ยคนเราถ้าหากว่าไม่เจอทุกเนี่ยนะบางทีไม่เห็นธรรมหรือว่าปัญญาไม่เกิดจะเห็นธรรมหรือว่าจะเกิดปัญญาได้ต้องเจอทุกก่อนความทุกมันจะบีบคั้นจิตให้หาทางออกแม้แต่เด็กนะตัวเล็กๆ9ขวบ10ขวบนี่เขาก็รู้วิธีนะเขาก็หาทางออกจนได้นะมันมีปีหนึ่งเด็กเดินประมาณ9ขวบ10ขวบตามแม่มาที่จริงไม่ใช่ตามแม่มาแม่บังคับให้มานะเดินไปก็บ่นไปนะนอกจากจะไม่มีทีวีให้ดูแล้วนะยังต้องมาลำบากแต่ว่าพอเดินมาที่2มาที่3เด็กก็เริ่มปรับตัวปรับใจได้พอวันที่4เด็กก็ใจสงบลงถ้าคนไปถามว่าเหนื่อยไหมวันนี้นะบอกไม่ค่อยเหนื่อยหรอกนะทั้งที่เดินมา หลายกิโลนะเป็น 7-8 กิโลได้ก็ถามว่าทำไมถึงไม่เหนื่อยก็บอกว่าก็ดูเท้าของคนข้างหน้าดูเท้าคนข้างหน้าเด็กพอเอาจิตไปจดจ้องอยู่เท้าคนข้างหน้าเนี่ยมันก็ลืมความปวดความเมื่อยไปกายปวดกายเมื่อยก็จริงแต่ว่าใจมันไม่ไปรับรู้ด้วยเพราะใจมันไปจดจ้องอยู่ที่เท้าคนข้างหน้าอันนี้เด็กเขาเรียนรู้เองนะแต่ที่เขาเรียนรู้ได้เพราะว่าความทุกข์มันสอนความทุกข์มันบีบคั้นนะแล้วพวกเรายิ่งถ้าเป็นผู้ใหญ่อย่างพวกเราแล้วนี่นะถ้าเจอความทุกข์นี่เชื่อแน่ว่าเราจะสามารถที่จะหาทางออกจากทุกข์ได้นะแต่ก่อนเนี่ยเจอทุกข์ก็หนีทุกข์นะเจอความลำบากก็หนีความลำบากแต่ทำยังไงแต่ถ้าเรามีสถานการณ์ที่หนีความลำบากไม่ได้หนีทุกข์ไม่ได้เพราะว่าต้องเดินต้องเดินต้องเดินเราจะอยู่กับทุกข์ได้ยังไงโดยใจไม่ทุกข์เนี่ยอันนี้เป็นสิ่งที่ท้าทายนักปฏิบัติมากอยู่กับทุกข์โดยใจไม่ทุกข์นะธรรมยาตรายเป็นโอกาสดีนะปีนี้ก็จัดเป็นปีที่15นะคงทราบอยู่แล้วว่าจัดเพื่อเป็นอัจฉริยบูชาหลวงพ่อคำเขียนนะคำขวัญปีนี้คือว่าบูชาครูตอบแทนคุณที่จริงตั้งใจจะทำตั้งแต่ก่อนที่หลวงพ่อจะมรณภาพสินะแต่ว่าเมื่อหลวงพ่อจากเราไปนะแต่ว่าก็ยังต้องทำกันต่อไปนะก็ยิ่งเป็นกำลังใจกับพวกเราปีนี้นี่จะได้เรื่องการภาวนามากจัดมา14ปีนี่ไม่เคยค้างแรมในป่าเลยนะอย่างมากสุดก็ค้างแรมในทุ่งโล่งอย่างมอหินขาวนะแต่ปีนี้นี่ไปค้างในป่าปงแล้วก็อีก 2-3 แห่งก็เพื่อได้เกิดภาวนาเต็มที่อันนี้ก็เล่านะเพื่อใครที่สนใจนะที่เป็นสนใจท่านอย่างการไปชวนผู้คนให้ตื่นตัวเรื่องสิ่งแวดล้อมหรือว่าอยากจะมาบำเพ็ญประโยชน์ตนนะด้วยการเจริญสติในสถานการณ์ที่เข้มข้นนะในสถานการณ์ที่มันท้าทายนะนะทั้งในแง่ของการฝึกสติให้รู้กายแล้วก็ฝึกสติให้รู้ใจโดยเพราะตัวทุกขเวทนานะท่านยังไงในทุกขเวทนาทางกายนี่มันไม่ทำให้เกิดทุกขเวทนาทางใจทำยังไงนะมันร้อนแต่กายนะแต่ว่าใจสงบเย็นฉะนั้นเนี่ยถ้าใครที่คิดว่าปฏิบัติธรรมได้ก้าวหน้าแล้วนะก็ลองไปนะทำโจทย์ที่ยากขึ้นกว่าเดิมหรือว่าใครที่คิดว่าถึงแม้ปฏิบัติธรรมไม่ก้าวหน้าแต่ว่าอยากจะให้มันก้าวหน้าเร็วๆนะก็ลองดูได้เอาละคำนี้พูดกับท่านนี้กราบพระพร้อมกัน